Muhterem efendim, özellikle yaz mevsiminde zihinleri tatil düşüncesi meşgul ediyor. Bazen sıla-i rahim vecibesi de bahane yapılıp birkaç ay tatil psikolojisiyle geçiriliyor. Umumi manada müminlerin, hususi planda da irşat erlerinin tatil anlayışları nasıl olmalıdır? Bir yanıyla buna desek ki, aslında Müslümanın bir tatil düşüncesi olmaması lazım. Tatili orada yapacak insan. Burada tatilini yapanlar, kullananlar, buradaki tatil haklarını burada kullanmış, yıpratmış, aşındırmış olurlar. Yani bir yönüyle böyle deyip meseleyi kesir batabilirsiniz. Caminin penceresinde yattığım bir dönemde o mübarek Salih Özcan abi gelmişti. Ben herhalde kaylule yapıyordum yani. Çünkü gece camiye giremez ki, gece camiyi arkadan kapatıyordum ben. Gündüzdeki gündüz Selahattin camiler açık olduğundan geldi, beni kaldırdı. Kaldırırken de kulağımda sesi şöyle çınladı. Ulan ne yatıyorsun dedi. Nasıl olsa öbür tarafta bir sürü yatacaksın. Niye yatma hakkını burada kullanıyorsun der gibi bir şey dedi bana. Hiç unutmam bunu, size de nakletmiştim. Şimdi bir kere temelde tatil öyle bakmalı. Tatil hakkımızı bence orada kullanmalı. Ne diye burada yani böyle dar dünyanın daracık mekanlarında tatil yapacaksınız. Daracık dünyanın dar varidatına bağlı tatiller gerçekleştireceksiniz. Tatilinizi öbür dünyada yaparsanız sizin sayfiye yerlerinde duyacağınız, hissedeceğiniz şeylerin bin katını Allah Celle Celaluhu orada size ihsan edecektir. Evvela böyle diyelim. Oraya bir noktalı virgül koyalım. Cümle bitti, düşünce devam ediyor. İkincisi, müminin tatili aynı zamanda faaliyette hareketleri içindedir. İnne ma'al üsri yusran fe inne ma'al üsri yusra fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Yorulduğun zaman kalk, bu defa Rabbine rağbetle yönel. Şayet onda da seamet geldiyse, bir bıkkınlık geldiyse, ülfet geldiyse, bu defa kalk dünya işlerine yönel. Şimdi tatil bu çerçevede bir şeyden bir şeye geçmek suretiyle gerçekleştirilmeli. İnsan zamanın hiçbir saatini, hiçbir saniyesini bence beyhude, boşuna harcamamalı, feda etmemeli. Şimdi belli bir dönemde işler yapıyoruz, diyelim ders çalışıyoruz, ders veriyoruz, birilerine bir şeyler anlatıyoruz. Ama hayatımızı hep o çizgide götürmeliyiz. Orada yorulduğumuz zaman, bir sahmet geldiği zaman, üzerimize bir yorgunluk çöktüğü zaman Rabbimize teveccüh etmek suretiyle, evradü eskarla, ibadetü taatla, Cenab-ı Hakk'a teveccühle orada bedeni dinlemeyi sağlamalıyız. Fikri, ruhi yorulma meselesi söz konusu olunca da o zaman kalkıp bedeni şeylere teşebbüs etmeli. Böylece hayatın her karesini aktiviteyle, aksiyonla donatmaya, değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bu arada denebilir ki yani biz hakikaten hiç dünyeviler gibi hiçbir tatilimiz, hiçbir dinlenme faslımız olmamalı mı diyebilirler bunu. Bence ona ayrılacak vakit de dünyanın darlığına göre olmalı. Yani tatilimiz bizim belki kafamızı hafif çapta dinlemeye matuf olabilir. Annemizin, babamızın mübarek ellerini öpüp dualarını almaya matuf olabilir. Ders verenler için o ders yorgunluğundan, alanlarda alma yorgunluğundan biraz sıyrılmaları için belki muvakkat bir şey olabilir. Fakat ona bütün bir iki ay mı, üç ay mı, ne kadarsa tatil, üç ay mı? Üç aylık bence 90 günlük demedi. Yani üç ay değil, üç tane değil yani. 90 tane gün. 90 tane gün, 24'er saatle çarptığınız zaman çarpmamışsınızdır belki. Kaç saat çıkıyorsa işte o kadar saat bence. Bu daracık hayatta çok iş yapmakla mükellef olan insan bence işte o kadar saatlik zamanını annesinin babasının yanı bile olsa bence orada harcama israf demektir. Hatta bir şey daha söyleyeyim size burada. İnsanın en önemli şeyi nedir? Yani hacca gitmesi, umre yapması, Kabe'nin etrafında tavaf etmesi. Bence bir insan belki bazılarına dokunacak. Gitse orada, Kabe'de ben 3 ay kalacağım, işte 3 ayda şu kadar saat var, bütün bu saatleri Kabe'yi tavaf etmekle geçireceğim falan derse burada, zihni ve fikri doymaya, olgunlaşmaya, sohbeti canana yönelmiyor ve kendi gözünün içine bakanları onları o istikamette yönlendirmiyorsa, oradaki o zamanı da israf sayılır. Allah Celle Celaluhu, senin ne işin var burada der. Hazreti Pir'in talebelerinden bazılarınız bilirsiniz, bazılarınız da adını duymuştur. Doktor Sadullah abi. Hayatı seniyelerini bir sahabi gibi yaşamış, yakından tanıdığım bir insandı. Sonra Uhud'un şehitleri gibi de bir trafik kazasında şehit olmuştu. 70'li yıllarda. Türkiye'deki o tazyiki, o sıkıcılığı görünce o da bir yönüyle Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Orada kalmak istiyor. Medine'de kalanlara genelde ıstıral olarak mücavir deniyor da, fakat oradakilerine de Kabe'nin mücaviri denebilir. Hakikaten orada geçirilen günler çok zevklidir. Fakat bence biz o zevkli günlerimizi ileriye bırakmalıyız. Yani orada da ne kadar kalacağız bence ona göre belli bir plan çerçevesinde orada ona göre kalmalı. Ama Türkiye'deki sıkılmışlık, bunalmışlık içinde orada kalmaya karar veriyor. Mana gözü açık bir insan. Mesela oradaki bir şeyini arz edeyim. Ben diyor Kabe'nin yanında duruyordum. Yüzüm Kabe'yeydi diyor. Sırtım da Babu Selema. Kabe'ye bakıyordum. Böyle mesli mahmur kendinden geçmişim. Anlatıyor. Başkaları da var ama fakat sanki muhatabı benim gibi. Hocam diyor Babu Selam'dan uzun bir adam içeriye girdi diyor. Böyle neredeyse başı kapının üst eşiğine değecek gibi diyor. Sonra hemen kesiyor orada sözü. Hocam o adam benim arkamdan girdi, ben onu nasıl gördüm? Ya abi onu sen bilirsin nasıl gördün, ne bileyim ben seni nasıl gördüğünü. Şimdi böyle bir insan. Ben diyor orada Kabe'ye böyle bakmaya dalmışım birdenbire. Baktım böyle bir peyk uçuyor gibi Kabe'nin etrafında tevaf ediyor gibi. İçinde de bir iki insan var, birini de söyledi. Bir tane de böyle tonton birisi vardı dedi. Birden biri ya orada ya üstad diyor ya başkası. Sen Türkiye'ye dön diyor ona. Ben de diyor hemen oradan o mücavereyi kestim, Türkiye'ye döndüm. Hazreti Pir diyor ki biz orada dayıda olsaydık Türkiye'ye gelmekliğimiz lazımmış diyor. Hizmet neredeyse çağa göre kendine has keyfiyetiyle, çizgisiyle mücadele nerede devam ediyorsa o mücadele safında bulunmak icap eder. Niye binaen bunları söyledim? Mübarek bir zattan da, menkıbelik bir zattan da misal vererek. Siz 3 ayınızı o Kabe'de bile geçirseniz, ben zamanınızı israf etmiş olacağınız nazarıyla bakıyorum o işe. Annenize, babanıza, annenize, babanıza göre. Onlar ne kadarsa o kadar. Büyüklerinize onlar ne kadarsa o kadar. Allah Celle Celaluhu ne ölçüde büyükse, zamanınızın büyük kısmını da ona göre ayırmanız lazım. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiği her şeyleri, onunla ahiret darını, ahiret yurdunu peylemeye bak. Dünyadan da nasibini unutma. Dünya hakkında isteğin, talebin, ısraatın, kafanı dinlemen, rahat etmen o kadar olması lazım. Ama öbür taraf için de öbür tarafın enginliği, vüsatı, derinliği, vaat ettiği şeyler çerçevesinde ona da ona göre talip olmak lazım. Bu açıdan o 3 aylık yaz tatili bence sohbeti cananla değerlendirilmeli. Anne baba ziyareti sıla-i rahim dersiniz. Siz bir okuma gibi tali bir meseledir. Allah'ı bilme meselesinin yanında, dini bilme meselesinin yanında, gelecekte de o mevzuyla alakalı ne yapacağınız belli değil. Onun yanında sizin hayat adına elde edeceğiniz şeyler solda sıfır kalır. Halk ifadesi. Siz o annenin babanın hasretine rağmen onları terk ediyorsunuz, hasret yaşatıyorsunuz. Geliyorsunuz, aylarca kalacağınız yerde kalıyorsunuz. Ondan sonra Bana öyle geliyor ki yalan söylüyorsunuz. Sıla-i Rahim sözüyle yalan söylüyorsunuz. Siz sadece orada sohbeti canandan kaçıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden kaçıyorsunuz. Bir ayınızı, iki ayınızı bile çok görüyorsunuz o istikamette. Oysa ki hakiki bir mümin sözün yörüngesine oturması ancak sohbeti cananla olur. Sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz hemen sohbeti canan olsa diyor şair. Oturup kalkıp hep Allah demeli, peygamber demeli, söze derinlik kazandırmalı. Öyle söz söylemeli ki o söz göklerde, semavatta, bütün semavatta meleklerin hayranlığına vesile olsun. Onu virdü zeban etsinler. Sen Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim. Yahu ne laftı bu? Söyleyin şunu. Bütün gökler inlesin bununla. İnsan öyle laf etmeli, öyle şeyler yapmalı ki meleği âlâ'nın sakinleri öyle bir şey varsa şayet size alkış tutsunlar. Şimdi bir taraftan yalandan kaçınmalı. Esas sohbeti canandan, programdan o mevzuda, kamp türü şeylerden, manen beslenme işinden kaçma adına sıla-i rahim deyip kaçma. Burada hakikaten yüreğimizin sesini seslendirmiyorsak yalan söylüyoruz demektir. Hem de buna çok kutsal bir şeyi vesile yaparak, anneyi babayı ziyaret gibi önemli bir vazifeyi vesile yaparak yalan söylüyoruz demektir. Yalan da münafığın bir sıfatıdır. Onda doğru bile olsak, tekrar ediyorum, onların hakkı kadar onlara hak vermek, Allah hakkı kadar da Allah'a hak vermeye çalışmak. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemezsiniz. Ne verirseniz veriniz, onun hakkını veremezsiniz. Ömür boyu başınızı kaldırmadan secde etseniz, onun hakkını veremez, kendi vazifenizi de o istikamette bitiremezsiniz. Ama yine de onun büyüklüğüne göre, ona karşı sorumluluğumuza göre, ona göre mesuliyetimiz, ona karşı mesuliyetimize göre ve onun o mevzudaki hakkına göre bir tavır içinde bulunmak lazım. Az oldu Allah'ım, az oldu Allah'ım, az oldu Allah'ım. Sana hakkıyla kulluk yapamadık, seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükürde bulunamadık, seni hakkıyla hamd edemedik demek suretiyle bunu değişik tavır ve davranışlarımızla, okuma ve düşünmelerimizle, ruhumuzu dinlendirmemizle, kalbin ve ruhun derece-i hayatında seyahat yapmak suretiyle değerlendirme ve derinleştirme. Evet, işte o yazın o tatillerimiz böyle değerlendirildiği zaman gerçekten oradaki tatilimiz adına çok önemli bir yatırımda bulunmuş oluruz. Oradaki tatilimiz adına. Yoksa tatili sadece cismaniyetimize, hayvani hayatımıza bağlarsak onlar da hepsi burada kalır. Ve tatil adına oraya hiçbir şey göndermemiş, ısmarlamamış oluruz. Bu sene Cenab-ı Hak yaz tatili, Ramazan'ı da o yaz tatili içindeki aylardan birisine denk getiriyor. Hani mübarek Ramazan ayı gibi böyle, içinde mübarek Kadir gecesinin de bulunduğu, belki ona rastlayacak, bilemeyiz. İçinde cumalar var, cumalarda eşref saatler var. O saatlere de rastlayınca öyle şuurluca Allah'a teveccüh, Allah'ın hakkını vermeye teveccüh etme mevzu. Bu defa insan birini bin yapabilir yani. Eşref saate rastlayan bir şey birken bin olabilir. Kadir gecesine rastlayan bir şey, bir Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır deniyor. Malum hep hocalar söylüyorlar bunu. 80 küsür sene demektir yani ona rastlarsa. Allah Celle Celaluhu zamanın bazı parçalarına bazı değerler bağlamış. Ona ait bir şeydir. Ben onu öyle değerli kabul ediyorum diyor. Nasıl Kabe'ye bir kısım değerler bağlamış, Arafat'a bir kısım değerler lütfetmiş, Arafat'ta bulununca günahlar dökülüyor, şakır şakır dökülüyor. Aynen öyle de o Kadir gecesine rastlayan bir ibadet-ü taat bir yönüyle bin kat katlanıyor. 80 küsür senelik bir şey oluyor Allah'ın izni inayetiyle. Bir de işte orada bütün duygu ve düşüncelerimizde hep böyle biri görmeye, biri bilmeye, biri konuşmaya, biri dinlendirmeye, bir etrafında müzakerede bulunma ya matuf böyle. O mübarek Ramazan-ı Şerif'i geçirirsek birlerimizi binler yapmış oluruz. Bir de yani meselenin bu yanı var. Allah'ın izni inayetiyle. Sonra ikinci bir tedrisat dönemine ders verenler, ders alanlar itibariyle yeniden başladığımız zaman hiç bilemeyiz yani. Cenab-ı Hak bu defa da iki sıradan bize lütuflar verir. Bir zihin açıklığı lütfeder. Kalbimize bir inşirah verir. Lütfuyla, inayetiyle. Hiç belli olmaz o mesele. Çalışmaların o mevzuda, gayret sarf etmelerin üstünde çok değişik muvaffakiyetlere mazhar olabiliriz. Allah'ın izni inayetiyle. Vaka bu türlü şeyleri beklentiye bağlı olarak onları yapmamak lazım. Hazreti Pir'in Cevşen'de, Evrad-ı Kutsiye'de dediği gibi, Cevşen'in 1000 hassası var, Evrad-ı Kutsiye'nin 100 hassası var. İnsan okurken esasen onlar olsun diye falan okumamalı. Allah rızası için okumalı. Ama Allah onu lütfeder. Onları mahrum bırakmaz. Ne var ki bizim gibi zayıflar için hani bunlar bu kadar fezaili de havli bulunuyor. Bir Cevşen'i okursanız böyle, kalkar bir gece okursanız bunu, Cenab-ı Hak size 1000 tane fazilet lütfeder demektir bu. Ne var ki meseleyi ona bağlı yapmamak lazım. Siz Allah için yapmalısınız. Allah Celle Celaluhu. Siz size düşeni yapmanın karşılığında o da bu da bana düşer der. Ona düşeni demiyorum. İşte bu da sizin yaptığınıza karşı bana düşer der. Evet, öyle demişse o dediğini yapar. Tabi Ramazan bu mevzuda ayrı bir arındırıcılığı var. Belki cebri lütfi oluyor bizim için. Madem böyle bir Ramazan'a girdik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insan işte oruç tuttuğu zaman o onun için bir cünnettir. Malem yahruka, kalkan diyor, siper. Kötülüklerden onu korur. Öbür tarafta da kötülüklerin neticesi olan cehennemden korur. Bir kalkandır buyuruyor. Malem yahruka, delmezse, kırmazsa, yırtmazsa, gıybetle yırtar insan onu. Negatif şeylerle yırtar insan onu. Kendi kalkanını yırtar, kendi zırhını yırtar. Dolayısıyla onlarla aynı şey yapmak suretiyle Ramazan gibi bizim için kalkan olan, zırh olan, kale olan, sur olan, bariyer olan şeyleri kendi elimizle yıkmayalım bence orada. Duymayalım, kulak açmayalım, meşgul olmayalım onlarla. O türlü şeylere girmeyelim Allah'ın izni inayetiyle. Hakikaten Ramazan'ı 7 veren değil, 70 veren, zaten onunla alakalı rivayetler var. 700 veren bence bir sümbül haline getirelim Allah'ın izni inayetiyle. İmkanların genişlemesiyle birlikte Allah kuluna ihsan buyurduğu nimetlerin eserini onun üzerinde görmek ister. Hadis-i şerifi de mesned kabul edilerek Kur'an-ı Kerim tarafından mütrefin sözcüğüyle vasıflandırılan insanların hayat tarzı benimsenmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Nimeti izhar etme ile mütref olmama arasındaki denge hangi hususlara bağlıdır? Bu hadis-i şerif var. Cenab-ı Hak kuluna ihsan ettiği şeyleri, nimetleri onun üzerinde eserini görmek ister onun diyor. Allah vermişse burada şu da anlaşılabilir. Kenz yapar. Var ya böyle bazı dilenciler, elini sakat ediyor, kolunu sakat ediyor, öyle görünüyor. Stoklar yapıyor, kenzler yapıyor. Hep fakir görünüyor. Bu imkanları göstermiyor. Yani Allah'ın verdiği kadarıyla bile görünmüyor. Derecesine göre, belki başkaları da öyle. Şimdi Cenab-ı Hak lütfetmişse ona göre normal. Belki halkın işte sevad-ı azam dedik başta girerken. Sevad-ı azam seviyesinde. Giysileri olması lazım buna göre. Olumsuz şekilde dikkatler üzerine çekecek türden bir şey, bir elbise, bir urba falan değil yani. Dikkatleri çekmeyecek şekilde normal bir şey olması lazım. Yemesi içmesi de ona göre bir şey olması lazım. Mutedil seviyede olması lazım. Bazıları o mevzuda belki zahitliği tercih edebilirler. Hani bazıları onu da tenkit etmiş. Yani yırtık pırtık hırkalar giyimi öyle. Çok fakirane görünme. Ama bazıları onları da sorgulamışlar yani. Öyle görünmede. Hırkayla değil demişler esasen. Dervişlik yırtık hırkayla değil. O irfana bağlı bir şeydir yani o mevzudan. Bu açıdan belli bir ölçüde o sevada azamın esas yediği, içtiği ölçüde ona göre bir şey yapmak, ona göre Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin eserlerini sergilemek, onu göstermek ve şükretmek aynı zamanda. Şükredecek kadar o nimetlerden istifade etmek ayrı bir mesele. O meseleyi o çerçevede ele alacak olursak, mütrefinden meseleyi ayırmış oluruz. Mütrefin bütün bütün böyle zevk-i sefaya dalmak, yemek içmek, 23. sözde ifade edildiği gibi yan gelip kulağı üzerine yatmak. Bir nevi bohemlik yolunda yürümek demek. Aklını estiği gibi hep ona göre bir yaşam tarzı belirlemek, ona göre yürümek. Efendim, ona göre yaşamak. Bu esas mütrefin hayatı bu. Bu ne yapar yani? Cenab-ı Hak nezdinde "Eshebtum tayyibatüküm fi hayatükümü dünya." Bir zümreye Allah söylüyor bunu. Her şeyi dünyada saçıp savuran, bu ahirete hiçbir şey göndermeyen insanların hali. Diyor ki "Eshebtum tayyibatüküm." Tayyibe, güzel şeyler adına Allah'ın verdiği hususları siz hep dünyada yiyip bitirdiniz, kullandınız. Şöyle de açılımı yapılabilir. Zevku sefanızı dünyada yaşadınız. Keyfinizi dünyada çıkardınız. Ahirete ait şeyleri dünyada bitirdiniz, diyor. Öbür tarafa bir şey kaldı mı kalmadı mı? Rahmetin enginliği açısından. Biz böyle kesip atıp da kestirip hemen hayır bir şey kalmadı demeyelim ama fakat oradaki o ifadenin muhalif mazmunu, mefhumu ne diyorsa bence onun karşısında da herhalde bize tir tir titremek düşer. Ebu Zer ve o yolda yürüyenler, Ömer bin Abdülaziz ve o yolda yürüyenler, dünya nimetlerinden istifade ölçüsünde insanlar öbür tarafta kaybettiklerine inanırlar. En zengin olduğu dönemde zeytinyağını, ekmeğini banıp yemeği terk etmemiş bir baba yiğittir. Bir istihna abidesidir. Halkına güven vaat eden bir devlet idarecisidir. Bu işin başına geldiği gün kaç kuruşu varsa ayrılıp gittiği zamanda o, belki o bile yoktur. İnsanlığın iftar tablosu gibi herhalde bazı eşyası başkalarının yanında rehindi. Baştakiler de bence tavırlarını buna göre ayarlamalılar. Ta öbür tarafta halk ifadesiyle diyeceğim, avuçlarını yalama mecburiyetinde kalmasınlar. Bunlar mütrefindir yani. Bir taraftan bu teref meselesi, zevk-ü sefa için hayatlarını sürdürme, ahirete ait dünyada ekip biçtikleri her şeyi burada yiyip bitiriyorlar. Bir karınca kadar olsun, bu işin bir de kışı vardır. Birkaç buğday da o kışa hazırlayalım, stok edelim mülazası yok. Ahiret mülazaları yok. Oysa ki Allah velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret senin için bu dünyadan daha hayırlıdır. Levm ve kınama sadedinde de yestahibbunel hayate dünya alel ahire. Dünya hayatını bilerek ahiret hayatına tercih ettiler diyor. O büyük dima ebcetiyle de bu ayetin bu çağa, bu asra baktığını istinbat ediyor. Dünya hayatı bilerek ahiret hayatına tercih edildi diyor. Bir meselenin bu yanı var. Bence her şey dünyadan ibaret deyip, her şeyi burada yiyip bitirme ve hayatımızı tamamen bu dünyaya göre ayarlama, bu dünyayı esas maksat sayma, bunlar değişik zaviyelerden, Kur'an'ın değişik ayetleri açısından kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, işin doğrusu onlar dünya hayatını, burayı, ulayı sevdiler. Öbür tarafı, uhrayı da terk ettiler diyor, levm ediyor. Kınamasa dediğinde mütrefin için bu türlü kınamalar var. Meselenin bir diğer yanı da o mütrefin böyle yaparken belli bir dönemde Avrupa'da o sosyal hareketler, sosyal ihtilaller şeyi var. Böyle balı kaymağı yiyerek böyle elinden, dilin, ağzından neyse akıtarak başkalarının iştahını kabartan insanlar sınıflar arasında mücadeleye, vuruşmaya sebebiyet vermişler. Ve bu meselenin önüne geçmek için proletarya diktatörlüğü, işte Rusya'da gelmiş, netice vermiş, Çin'de öyle olmuş. Fakat bu defada mesele tam tersine dönmüş. bir zümre, bir şirzime-i kalil esasen hakimiyet tesis etmişler. Onlar da başkalarını ezmiş, ellerindeki imkanları almışlar. Nasıl Avrupa'da bu karanlık orta çağda vuruşmalara sebebiyet vermiş, meseleyi çözdük dedikleri dönemde de o vuruşma farklı şekilde cereyan etmeye başlamış. Şimdi bir taraftan da böyle birileri bal kaymak içinde hayatlarını sürdürüyorsa, berikiler de onlara bakıyor, hep iştahları kabarıyor, bağışlayın ağızlarının suyu akıyorsa, toplumlar arası mücadelenin olacağı kaçınılmazdır. Bu açıdan mütrefin hayatı bir yönüyle de toplumda bu türlü böyle kavgaya, cidale, mücadeleye, savaşa, muharebeye sebebiyet veren bir hadise oluyor. Bu açıdan da o mezmum bir şey oluyor. Böyle umum halkın işte sevada azamın yaşadığı seviyede hayatı götürme mevzu bu türlü şeylere sebebiyet vermeden dünya nimetlerinden istifade etme bu Allah'ın niyaminin asarının kendi üzerinizde görülmesi ölçüsünde bir yaşam tarzı oluyor. Öbürü iştahları kabartıyor, cidale ve vuruşmaya sebebiyet veriyor. Hazreti Pir de zekatı anlatırken işte fakirle zengin arasında bir köprü diyor. Kantaratül İslam diyor ona. İslam köprüsü diyor. Yani sınıflar arası bir uzlaşma meselesi oluyor. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru kin, nefret şeyleri gelmiyor. Yukarıdan aşağıya doğru da baskı, tahakküm, balyoz, tokmak meselesi söz konusu olmuyor. Birileri ezmiyorlar, öbürleri de onlara bir yönüyle merhamet ettiklerinden dolayı takdirle, tebcille, civanmertlik mülazasıyla bakıyor ve saygı duyuyorlar. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye radıyallahu anh'ım duyulan saygı bundan dolayı olmuştur. Bir kısım mütrefin Emevilere karşı duyulan kinler, mütrefin Abbasilere karşı duyulan kinler ve nefretler de bundan dolayı duyulmuştur. Daha başka idarecilere karşı duyulan kinler, nefretler de bundan dolayı duyulmuştur. Avrupa'da duyulduğu gibi Asya'da da duyulmuştur. Orta Doğu'da da duyulmuştur. Uzak Doğu'da da duyulmuştur. Bu zaviyeden meseleye bakmak, sadece tek yanlı meseleyi ele almamak, hem o sınıflar arası uzlaşmayı sağlama, kinin nefretin önünü alma, baskıya meydan vermeme, tokmakları, balyozları milletin başından kaldırma meselesi, dünyaya ait nimetleri dünyada yiyip bitirmeme ve zevkü sefaya dalarak hafizan Allah, Allah'ı unutma, haşru neşri unutma, dini diyaneti unutma ve bir yönüyle o meselenin böyle gaflete sebebiyet vermesine kendini salma, belki böyle gaflet olunca, yiyip içip yan gelip kulaklar üzerine yatınca gaflette kaçınılmaz olur. Şimdi işte orada o dengeyi tesis etme mevzu. Orada da belki Allah bazılarını böyle o dengede tutuyordur. Bu cebri lütfidir. Fakat meselenin esas irade olanı çok önemlidir. İradenizle o dengeyi tesis etme, sevap kazandıran odur. Yani Allah Celle Celaluhu sizi işte orta seviyede yaşamaya mahkum etmişse cebri lütfu olmuştur. Sizi fakir kılmışsa halinize şükrediyorsanız cebri lütfi bir şey olmuştur. Yani Allah size lütfetmiştir ama cebren bir lütuftur o. Fakat insan sevabı iradesinin hakkını vererek, iradesine bağlı olarak ortaya koymak suretiyle kazanır. Bu açıdan da iradenin hakkı verilerek o mevzuda dengeli yaşamak, istikamet içinde yaşamak, hakkaniyet içinde yaşamak, iştahaları tahrik etmemek, kabartmamak, başkalarını reaksiyona, tepkiye sevk etmemek ve yapacağınız her şeyle onların sevgisini kazanmak, sempatisini kazanmak, esprisine bağlı yürütmek çok önemlidir burada. Ne teref ne de kendini zillete mahkum etmek, acınacak duruma düşmek. Belli bir dönemde biz de terefe, zevk-ü sefaya yenik düşmüş olabiliriz. Zevke dalmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bütün bir aleme diyen felaket günlerimizin felaketse de şairi kahraman, makamı cennet olsun, Allah Firdevs'le sevindirsin, hislerimizin tercümanı olmuştur. Vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bütün bir aleme diyor. Zevke dalmaya vaktimiz yok bizim. Zevke dalmak şöyle dursun, mateme vaktimiz yok. Çok şey kaybettik. Oturup biraz ağlayalım. Ya bırakın ağlamayı. Şu anda mafatı telafi etme. Vaktinde eda edemediğimiz feraizi, vaktinde eda edemediğimizden dolayı kaza etmekle mükellefiz. Belli bir dönemde ihtimal, nisbi, izafi, zilliyet planında herhalde bir zevke dalmak bahis mevzu idi ki, o orduda kendine has o kahramanlıkları artık sergilemez oldu. Ve nitekim belki Viyana bozgununun arkasında da o vardı. Merzifonlu'nun kellesini almakla mesele bitmiyor. A benim canım, mübarek sultanım, azizim, rehberim, piri, muganım. Sen niye Viyana'ya gitmedin? Senin ataların gitmişti, kanunu gitmişti, Yavuz gitmişti. Senin dedelerin hep pek çoğu bir yönüyle cephede veya cepheye açılırken ruhlarının ufkuna yürümüşlerdi. Sen niye orada değildin diyebilirsiniz. Neyse yine atalarımız olduğu için hatalarıyla sorgulamayalım onları. Onun için bakın farklı bir zaviye. Sultan Reşat Balkanlara gidince Osmanlı hükümdarı geldi diye millet şehrainle karşılıyor onları. Bayram yapıyor adeta Balkanlarda. Efendim belli bir süre zarfında hiç hükümdarı görmemişler onlar. Gidememişiz oralara kadar. Görmemişler hükümdar yüzünü. Görselerdi ne müthiş bir sinerji meydana gelecekti ve neler yapacaktı o toplum. Bu açıdan da teref felç etmiştir bizi. Saraya kapanma bizi felç etmiştir. Zevk-i sefaya dalma bizi felç etmiştir. Müdebdeb evlerde yaşama. Efendim bir ev yerine iki ev, iki ev yerine üç ev. Kendimizi düşünme yetmedi, çocuklarımızı düşünme yetmedi, torunlarımızı düşünme, damatlarımızı düşünme. Onlar için villalar, boğaz içinde yalılar hazırlama, o boğaz içindeki yalılar. Şinasihisar'ın Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi türküleri, Boğaziçi şarkıları okuyacak olursanız nasıl bir zevke daldığımız orada görürsünüz, açıktan açığa görürsünüz. Felç eden bir AIDS'tir. Öldüren bir mikroptur o zevke dalmak. Bu açıdan herkes için mukadderdir. Emevi daldığı gibi, Abbasi daldığı gibi, İlhanlı daldığı gibi, Selçuklular'da daldılar mı zannetmiyorum ben. Neden? Çünkü Haçlılar zevke dalmalarına fırsat vermediler. Geldi geldi tosladılar. O setti zişana. Geldi geldi tosladılar. Selahaddin, Eyyubiler zevke daldılar mı? Nasıl dalacaksın? Geliyor geliyor tosluyor. Richard'lar, Filipler, Frederick'ler nasıl zevke dalacaksın? Dolayısıyla fitne, fesat, şeytanın çocukları, Mefisto'nun çocukları sürekli geldi geldi onların başlarına balyoz gibi indiler. Ama bazıları yatma, uyuma fırsatını bulunca uykuya daldılar. Mefkuremizin hamilini kaybettik. Beşer için her zaman söz konusu olan böyle bir gaflet bizim için de olur mu olmaz mı? Dünyaya ait duygular, zevkler, safalar. Ben artık bu ruha girebilirim. Kendimi ifade edebilirim bunda. Dedirtmemek lazım. Şeytanın nüfuzuna açık menfez bırakmamak lazım. Yaşayacak kadar yaşama zemini oluşturup orada ne kadar yetiyorsa. Bin canım olsa ona kurban olsun. Eşiyle beraber hem namaz kılacak hem de yatacak kadar yeri ya vardı ya yoktu. İnsanlığın iftihar tablosu. İşte o kadar bence. Yoksa teref, zevk-ü sefa hiç farkına varmadan insanı bohemliğe sevk eder. Sonra doğu öyle korkunç bir illüzyon yapar ki siz kendinizi kaybedersiniz. Beyninize bir çip yerleştirilmiş gibi başkalarının dümen suyuna girersiniz. Nasıl isterlerse öyle hareket edersiniz. Bizi mahvedenler hep öyle mahvettiler. Devlete aliyeyi parçalayanlar öyle parçaladılar. Ve bugün de belki bazılarını bazı yerlerde öyle felç etme peşindeler. Şimdi dünya çapında çok önemli bir misyon eda etmeye namzet bir cemaati boş bırakmazlar. Bazılarına yanaşabilirler. Dünya zevki adına, namına bazı şeyler teklif edebilirler. Siz de dünya zevkinden istifade edin. Allah bu nimetleri yaratmış. Nimetlerinin asarını üzerinizde görmek istiyor diyebilirler. Sureti haktan görünebilirler. Sağdan gelebilirler. Dünyayı teklif edebilirler. Dünyayı teklif ederken o yarım yamalak dünya ile sizi peylemiş olabilirler. Esir ve köle haline getirmiş olabilirler. İradelerinizi, aktivitelerinizi felç etmiş olabilirler. Oysa ki siz çok hayati bir misyonun temsilcilerisiniz. Siz yaşatma kahramanlarsınız. Yaşama sevdasına tutulduğunuz an yaşatma işi olduğu yerde kalır. Kendinizi yaşamaya salarsanız yaşatma aktivitenizi kaybedersiniz. Siz artık yoksunuz demektir. Yoksunuz. Men yertedde minkum endini fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Kim dinde bulunduğu yerden geriye dönerse, bazıları küfre döner. Bazıları da İslam'a esasları yaşama mevzuunda aheste revlik eder. Kendini tekasüle salar. Bazıları da baştan kabullendiği hizmet etme azmi, aşkı, iştiyakı onu bırakır geriye dururlar. Aktifken pasif olurlar. Ve bunların hepsi bir manada irtidattır. Geriye adım atma demektir. Bir küfre doğru geriye adım atma vardır. Bu tamamen dinden dönme demektir. Bir de İslam adına irtidat vardır. O da İslam'a esasları namazı, orucu, haccı, zekatı terk etme demektir. Buna da İslami mürtet denir. Bir de hizmet mülazası, yaşatma duygusu, fedakarlık hissi, diğergamlık duygusu. Bunlardan geriye adım atma demektir ki, bu da bugün size kendi aktivitelerinizi kaybetme demektir. Ettirme demektir. Bu da geriye adım atma demektir. Bunların hangi surette olanı olursa olsun, men yertedde minküm en dinihi, yolundan, yönteminden, sisteminden, benimsediği plandan, projeden, dünya görüşünden, hayat felsefesinden geriye adım atarsa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقُومٍ bugün olmasa da yarın Allah Celle Celaluhu onları alır götürür. Siz de misyonunuzu eda ettiniz. İşiniz bitti. Kendinizi karbonlaşmaya saldınız. Kabuk bağladınız. Sizi alıyorum. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ yeniden Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir kavim getirir. Zat-ı Uluhiyet'i andıkları zaman burunlarının kemiği sızar. Allah da onları öyle sever. Allah onları öyle sevdiğinden dolayı onlar da Allah'ı öyle severler. Resulullah onları sevdiğinden dolayı onlar da Resulullah'ı öyle severler. Ezilletin alel müminin, aizzetin alel kafirin. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar iniktir. İnik mi inik? İki büklüm olurlar müminler karşısında. Küfür, küfran karşısında, ilhat karşısında, dünya dalaleti karşısında dimdiktirler. Hep dik duruyorlardır. Azizdirler. Böyle bir kavim getirir. Evsaf'tan bahsediyor. Ezilletin alel müminin, aizzetin alel kafirin. Yücahidûne fî sebilillah. Cihad ederler Allah yolunda. İlahi kelimetullah'ta bulunurlar. Kültürlerini dünyanın dört bir yanına götürürler. Lisanlarıyla giderler. Değerleriyle giderler. Ruh ve mana köklerinden fışkıran, akan zebercetlerle, zümrütlerle, yakutlarla veya balla, şerbetle giderler. Dudakları zehirle kirlenmiş insanlara balla, şerbetler sunarlar. Olimpiyatlarda görüldüğü gibi. Çok ciddi geriye dönüşler sağlarlar. يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar hiçbir şey beklemeden bu işi yaparken bazıları derler ki yahu ne akla hizmet ediyor bunlar. Dünyevi geriye dönüşü olmayan şeyler peşinde koşuyorlar. Ne yalıları var, ne villaları var, ne ferrareleri var, ne şevreleri var. Onların da hangisinin kıymetli olup olmadığını ben bilmiyorum. Ama buna karşı وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Onlar böyle levm eden, alaya alan, hafife alan, ne akla hizmet ediyorlar, ne olacak sanki bununla, bunları da aldırmıyorlar diyor. لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ Bu Allah'ın bir fadludur. يُؤْتِي مَنْ يَشَى Dilediğini Allah onu lütfeder. Değiştirir durur. Allah hep ceditlerle, yenilerle اِنْ يَشَى يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ Siz paslanmış iseniz, karbonlaşmış iseniz, paslı olmayan, karbonlaşmayan, yeni, cedid bir toplum getirir. O cedid olan dinini onlarla temsil ettirir. Cedid olan sizin kültürünüzü, ruh ve mana köklerinizden kaynayıp gelen değerlerinizi Allah onlarla temsil ettirir diyor. Bu açıdan mutlaka cedid kalma cehdi gayreti içinde olmamız lazım. Kaymalar oluyorsa şayet rehabilitelerle o insanların yeniden kazandırılması lazım. Mefkureye kazandırılması lazım. Bu hizmetin en önemli dinamiği adanmışlık ruhudur. Adanmış insanlar kendini oraya adamışsa başka beklentisi olmaz onun. Menfaat çıkar çarkı olmaz. İhale mülahazası İhale gelirleri mülahazası olmaz onların. Onları lanetli şeytan gibi görürler. Kazanacağım diye o türlü şeylerden, dünyevi şeylerden, şeytandan kaçıyor gibi. Auzu billahi minel ihaleti derler. Auzu billahi neyse minel kesbil gayril meşruati derler. Gayri meşru kesiplerden, şeytandan sana sığınıyor gibi. İhale kazançlarından Şeytandan sana sığınıyor gibi Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım bizi adanmışlık ruhundan mahrum etme. Gerçek mahrumiyet olarak biz ona bakıyoruz. Allah'ım fedakarlık ruhundan bizi mahrum etme. Allah'ım yaşatma ruhundan bizi mahrum etme. Allah'ım bizi şahsımız adına, ailemiz adına, çocuklarımız adına, torunlarımız adına yaşama sevdası gibi Allah belası bir şeyin içine gömme bizi. Orada bizi mahvettirme demeli. Bu arkadaşlarımızı bu istikamette rehabilite etmeli. Kıvamlarını koruma mevzuunda ciddi bir cehd ve gayret içinde bulunmalıyız.